dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza Wschód, wśród ważnych dla Unii projektów umocnienia na polskiej granicy wpisano do tak zwanej Białej Księgi. Drugi pacjent leczony we Wrocławiu nie ma błonnicy. Potwierdziły to badania, ale nie można wykluczyć, że mężczyzna był zakażony. Przyjęto zakaz używania smartfonów w austriackich szkołach. Przepisy wejdą w życie w maju. Komisja Europejska wymieniła Tarczę Wschód jako projekt ważny dla wzmocnienia obrony Unii. Wzmianka o niej jest w opublikowanej dzisiaj tzw. Białej Księdze. Jeszcze wczoraj tych zapisów nie było, a zależało na nich Polsce, która zabiega o unijne finansowanie projektu. Wpis jeszcze tego nie przesądza, ale otwiera drogę. Księga pokazuje, przed jakimi wyzwaniami stoi Europa i podkreśla, że trzeba się szybko dozbroić i być przygotowanym na najgorsze scenariusze. Komisja stwierdziła, że Unia powinna m.in. wzmocnić ochronę zewnętrznej granicy, zwłaszcza lądowej z Rosją i Białorusią, przed zagrożeniami militarnymi i hybrydowymi. Tarcza Wschód to, jak uznała komisja, warty rozważenia projekt realizowany przez kilka unijnych krajów, który pozwoli stawić czoła rosnącym wyzwaniom w regionie. Dzisiejsza Biała Księga nie przesądza jeszcze o konkretnych flagowych projektach. Do krajów członkowskich będzie należała decyzja w tej sprawie. Teraz państwa mają 6 miesięcy na złożenie projektów do oceny przez komisję. Pieniądze na sfinansowanie wspólnych unijnych inwestycji w obronę czy na rozkręcanie europejskiego przemysłu zbrojeniowego będą pochodzić z funduszu pożyczkowego. Wart 150 miliardów euro fundusz będzie oferował tanie kredyty państwom członkowskim. To kluczowy element planu dozbrajającego Europę, którego szczegóły komisja również dzisiaj przedstawiła. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Badania nie potwierdziły błonnicy u drugiego pacjenta leczonego w szpitalu Gromkowskiego we Wrocławiu. Wynik laboratoryjny nie wykazał obecności niebezpiecznej bakterii, ale to nie znaczy, że jej nie było, mówią lekarze. Medycy od razu zdecydowali się na izolację mężczyzny, podanie antybiotyków i surowicy, bo objawy wskazywały na zakażenie. Nie potwierdziliśmy w wykonanym wymazie obecności maczugowca błonnicy. To nie znaczy, że jego nie było wcześniej, ale w tym wymazie nie stwierdziliśmy, oby był, w związku z tym wynik jest ujemny. Pamiętajmy o tym, żeby rozpoznać chorobę, mamy wywiad i stan kliniczny pacjenta. Mówił zastępca dyrektora placówki Michał Rata. I stan dorosłego pacjenta jest określany jako dobry. Za kilka dni może być wypisany do domu. Stan sześciolatka, u którego badania potwierdziły błonnicę, jest nadal ciężki, ale stabilny. Dziecko przebywa na oddziale intensywnej terapii. Od maja w austriackich szkołach nie będzie można używać smartfonów. Popieraną przez Austriaków decyzję zapowiedział minister edukacji w rządzie działającym od 2 tygodni. Zakaz będzie dotyczył uczniów do 8 klasy. Już teraz w wielu austriackich szkołach obowiązywało takie obostrzenie, ale część placówek nie radziła sobie z wprowadzaniem odpowiedniego zapisu w regulaminie w życie. Ogólnoaustriacki przepis ma ułatwić organizację szkół jako stref wolnych od telefonów komórkowych. Minister Christoph Wiedeker jest jednym z 2 szefów resortów z liberalnej partii Neos. Edukacja jest priorytetem w programie tego ugrupowania, ale pomysł z komórkami jest ważny także dla koalicjantów. Głównym argumentem za zakazem są badania wskazujące na zaburzenia koncentracji u uczniów używających telefonów komórkowych, a drugim szybka radykalizacja, której ulega wielu młodych ludzi dzięki obserwowanym w internecie treściom. Zakazowi towarzyszy wprowadzenie zajęć podnoszących świadomość zagrożeń ze strony nadużywania elektroniki i łatwego dostępu do szkodliwych treści. Adam Górczewski, Polskie Radio. W kalendarzu jutro ostatni dzień astronomicznej zimy. O 10.01 słońce wejdzie w tak zwany punkt barana, co oznacza początek wiosny. Kolejne dni będą coraz dłuższe i, co ważne, cieplejsze. Temperatury od około 6 stopni na wybrzeżu, 13 w centrum i najcieplej na zachodzie do 15-16 stopni. Natomiast w piątek także będzie słonecznie. Temperatura od około 8 stopni na wybrzeżu, 14-15 w centrum i najcieplej na zachodzie 17 stopni. Mówiła synoptyk Agnieszka Prasek, a na wiosnę kalendarzową poczekamy dzień dłużej, do 21 marca. Klimat. Poprawia się jakość powietrza. W całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Żaden z punktów pomiarowych nie wskazuje zanieczyszczenia smogiem. Obecnie nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Od godziny 18 do 21 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu. To był serwis Trójki.

zawsze robi ogromne wrażenie. Dziś na koncercie w Warszawie, w Stodole, a nie tak dawno na naszej antenie w rozmowie z Maćkiem Jankowskim w tygodniku muzycznym Kamasi Washington. First of Fury. Rozpoczęliśmy od nieco starszej kompozycji Kamasiego z 2018 roku. Właściwie to jest opracowanie tematu z filmu Wściekłe psy, pięści, tematu z filmu z Bruce'em Lee. No ale w takiej wersji ten utwór pojawił się właśnie na jednej z poprzednich płyt Kamasiego. Czy pojawi się podczas dzisiejszego wieczoru? Tego nie wiem, chociaż sam artysta powiada, że teraz wykonuje przede wszystkim materiał z ostatniej płyty, tej wydanej w ubiegłym roku, choć koncerty są nieprzewidywalne, zatem wszystko może się wydarzyć. Środowa tonacja to zgodnie z tradycją czas na naszą środową najlepszą trójkę, czyli takie utwory, które szczególnie Państwu polecam. Co do tej płyty właściwie nie mam żadnych wątpliwości, bo od piątku nie wyjmuję jej z odtwarzacza. Looking. Skeleton Key. Może zacznę od końca, bo partię gitarową, kluczową absolutnie dla tego utworu, zagrał Alan Sparkle, czyli niegdyś członek zespołu Low. A to Cirque des Yeux i fragment jej nowej płyty opublikowanej w miniony piątek, Halo on the Inside. Na tej płycie cała galeria różnych postaci, muzyków, artystów, którzy pomogli artystce w przygotowaniu tego materiału. No i między innymi właśnie Sparkle. I tak się dobrze złożyło, że artysta dokładnie w tych ostatnich dniach opublikował swój nowy singiel. Singiel, który jest zapowiedzią kolejnej płyty. To znaczy tak, w ubiegłym roku Sparkle wydał album White Roses, My God. Teraz zapowiada album, wydaje mi się, bardziej nieco tradycyjny, wraz z formacją Trumpet by Turtles, pochodzącą z Duluth, z Minnesoty, czyli z jego rodzinnego miasta. No, przynajmniej ten fragment, który znamy i który za chwilę się pojawi, różni się zdecydowanie od jego solowej płyty, ale tak to jest w przypadku tego muzyka, który gdzieś tam żongluje bardzo różnymi konwencjami. Zatem, gdy artysta pojawi się na OFF Festiwalu w tym roku w Katowicach, to będzie już po premierze swojej kolejnej płyty. Zatem Stranger to jest najnowszy singiel Alana Sparkle'a. Brzmi to zdecydowanie bardziej klasycznie niż ostatni album Alana Sparkhawka, czyli White Roses, My God, Stranger. To wspólny utwór nagrany wraz z Trembled by Turtles i to właśnie ci artyści opublikują 30 maja ten zapowiadany singlem album. To w takim razie uzupełniamy naszą środową pierwszą trójkę. Jeszcze jeden utwór i jeszcze jeden zespół nieustannie od ubiegłego tygodnia. Mondi UFO. Mondi UFO i taki utwór, który przykleja się na nieco dłużej, Sunset Entertainment 3. Relatywnie mało znany zespół, ale warto zwrócić na nich uwagę, właśnie opublikowali swój kolejny album. Jeśli poszukują Państwo po prostu miłych, ładnych, pogodnych piosenek, to proszę także zwrócić uwagę na inny amerykański zespół Echo Lalia. Wonder, have you ever heard the seed and the grass and the moment passing away, day by day, climbing to the big sky. But the tallest tree gotta learn how to lean sometimes. Brought up in the windy eye, glowing white, painted in the daytime, and the sun hung so low that the shadow stretched across so long, like you were towering over. And even tallest trees gotta learn how to lean sometimes. Little Birds i Echolalia z płyty także opublikowanej w ostatnich dniach. Czas w takim razie na naszą kartkę z kalendarza. Cofamy się tradycyjnie o 4 dekady. W początkach kwietnia 1985 roku pojawił się ten singiel. Yeah. najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Eurythmics, Would I Lie to You. Premiera tego singla 9 kwietnia 1985 roku to był pierwszy singiel, który zapowiadał kolejny album zespołu Be Yourself Tonight. Płytę wydaną pod koniec kwietnia 1985 roku właśnie. Jeśli chodzi o listy przebojów, to w Wielkiej Brytanii najwyższa pozycja 17, w Stanach było znacznie lepiej, 5 miejsce w gorącej setce Billboardu. To u nas czas na kolonie. Je ne regrette de je ne regrette rien. A dzisiaj podwójne kolonie francusko-angielskie, to może jednak zacznijmy od języka francuskiego. Je m'imagine installé dans ton living, retrouver cette photo de toi dans la piscine. Cet été-là. Myślę, że zadebiutował u nas w koloniach francuskich, choć to postać bardzo istotna dla młodej francuskiej sceny muzycznej, Edmond, ale tak naprawdę Thibaut Chevrier, człowiek, który przede wszystkim znany jest jako muzyk studyjny, sesyjny, świetny gitarzysta, także znany jest w świecie jazzowym, ale od pewnego czasu zaczął pisać piosenki, także je śpiewać. Co więcej, wśród swoich idoli wymienia Prince'a, Paula McCartney'a, ale uwielbia także Beach Boysów. No i te jego nowe utwory są świetnie zaaranżowane, świetnie wyprodukowane i także bardzo przyzwoicie zaśpiewane. Śpiewa po francusku, tak jak przed momentem w utworze Denim. Śpiewa również po angielsku. Co więcej, widzę, że zdaje się, że planuje wydać w tym roku nową płytę. No bo tak, w styczniu pierwszy singielek, tegoroczny Denim, a dokładnie kilka dni temu kolejny Mariach Edmond. Stuck in the quicksand. Better get them out. Don't call me dead. Somewhere down the line, still fine with the time spent. Edmond, czyli Tipo Cheveillé. Proszę zapamiętać ten pseudonim i to nazwisko, będziemy do jego muzyki powracać. Co chwilę wydaje swoje nowe single, zatem zapewne w tym roku pojawi się także jego kolejny nowy album. I wyśpiewany po angielsku, i po francusku. I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, dziękujemy za dziś, a od 16 Aneta Awtoniuk. That was not a car park. That was my garden. Was my garden.